राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2054 1 अक्टूबर 1997 को नोहर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रश्न आया है कि तीर्थ धर्म मित्र और नारी आप उत्पाद करके चाहिए। धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल पर ये चारी मित्र और स्त्री का तो पता लग जाता है, धीरज धर्म कैसे पहचान है। मानो आपत्ति आने पर अपने में धीरज कैसा रहता है, धैर्य विचलित न हो अपना धीरज, तो आपत्ति काल में भी धीरज वैसे ही रहे तब ठीक है, और विचलित हो जाए तो धीरज की परीक्षा हो गई ना। आपदा आ जाए और धीरज टूट जाए व्याकुल हो जाए तो धीरज नहीं रहा। ऐसे धर्म है, अपना नियम है, अपना जो नौतन क्रमक है, आपत्ति आने पर वो छूट जाए तो धर्म की परीक्षा होगी। आपत कितना ही आ जाए, जैसे शिव दधेसी हरिशंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा, धर्म के लिए करोड़ों कृष्य लिए धर्म का त्याग नहीं किया तो धर्म की परीक्षा आपत आने से ही होती है। आपत आए मनुष्य धर्म तो हो जाए या जो रहा हो, तो आपत्ति में भी धर्म का त्याग नहीं करे, ऐसे मित्र स्त्री भी आपत में साथ दे ये बात है। नींद आने से आता है तो नींद आने में कई कारण बताए, भजन स्मरण करते हुए जो नींद आती है चार कारण होते हैं इसमें। एक तो नींद बाकी रही हुई हो, ये 6 घंटा सोता है तो 6 घंटा नींद नहीं ली है, 4 घंटा 5 घंटा ली है तो वो बाकी रही हुई नींद आती है, वो भजन स्मरण कर नींद आती है एक बात। दूसरी बात, भोजन जितना सुगमता से पचे उतना तो ठीक है, उनसे अधिक भोजन कर लेगा तो आलस में नींद आवेगा। तीसरी बात, अजीर्ण रोग होता है, पाचन ठीक नहीं होता, पेट में अग्नि पाचन ठीक नहीं करती, उसमें भी नींद आती है पाचन कम होने से। एक परिश्रम ज्यादा कर लिया जाए, ज्यादा पैदा कर लिया जाए, ज्यादा कम कर लिया जाए तो फिर भजन स्मरण नींद आती है। चार कारण ये बताए। पांचवा कारण ये है कि रुचि कम होती है, भजन करते हैं जबरदस्ती तो उसमें नींद आती है। देखो भजन होना चाहिए लगन से, जैसे भोजन करते हो तो भोजन करते नींद नहीं आती, क्यों आवश्यक समझते हो भोजन करना है, और भजन करते नींद आती है क्योंकि उनको आवश्यक समझा नहीं। एक माला ने कह दिया कि इतनी माला फिर ना इतना जब करना है, अब आफत है वो करना ही है इतना, तो उसमें रुचि न होने नींद आती है, रुचि हो जाए तो नींद उड़ जाती है, प्रेम होता है तो नींद उड़ जाती है, सिनेमा में जाते हैं नींद उड़ जाती है, शौक लग जाती है नींद उड़ जाती है, तो ये रुचि कम होती है, जबरदस्ती भजन करते हैं वो भजन नहीं होता, भजन वो होता है जैसे भोजन छोड़ा नहीं जाता, इससे भी यदि भजन तो फिर भोजन भर छोड़ सकते हैं, पर भजन अपना जीवन है, मनुष्य का जीवन भजन है, भगवान का भजन करना खास काम है, दूसरे सब काम छूट जाए पर भजन नहीं छूट सकता। मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, वो जल्द छूट जाएगा तो क्या करोगे। इस तरह से मन का एक विचार हो जाए उसके बिना रहा नहीं जाए, जैसे मीराबाई ने कहा हरी माने हरी बिना रह न जा, लग गया प्रेम बिहारी माने देखे बिना रह न जाए, तो देखे बिना रहा ही नहीं जाता, ऐसे लग जाते हैं तो उसे नींद में नहीं आता और थकावट नहीं होती, हरदम ऐसा लगता है। तो वास्तव में साधन हाथ लगता है तब होता है, साधन करते हैं वो करना वो साधन होता है, नकली होता है, और भीतर से साधन पैदा होता है, भोजन करते और काम धंधा करते सोचना आदि करते काम करते भजन छूटता ही नहीं, वक्त पर काम छूट जाता है, काम धंधे में भूल हो जाती है, बातें करने में भूल हो जाती है, पर भजन में भूल नहीं होती, क्यों भजन अपना ध्येय है, खास लक्ष्य है, उसके लिए ही मानव जन्म है, तो उसमें वह नींद नहीं आते। चार कारण वे बूढ़े बताए ऊपर गए, पांचवा कारण बताए रुचि, ये रुचि असली होती है तो बेकार भी काम नहीं, भले परिश्रम हुआ हो, अग्नि ठीक नहीं या रोट अग्नि पाचन शक्ति नहीं ठीक है, परस भी या परिश्रम भी हुआ तो भी नींद नहीं आती, तो रुचि बात है ना, उसको रुचि है, वो अपना खास रुचि है। देखो एक बात बहुत अच्छी गीता जी में आई है, कार्य मित्व यत कर्म नियतं क्रियते जुना संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मतः। कर्तव्य समझे काम किया जाए और नियतम संग्रहितम शास्त्र विहित हो आश्रित रहित हो और आश्रित फल का त्याग करके कर्तव्य किया जाए, तो कर्तव्य रूप से भजन किया जाता है, उसमें मन नहीं होता है, कर्तव्य है, कर्तव्य साथ वैराग्य होता है, कर्तव्य पालन करने से आदमी उपराम हो जाता है, इसको त्याग कहा गीता ने। कार्यम एतेव यत कर्म नियतं कृते अर्जुन, कर्तव्य है करना चाहिए, तो इतना तो करना ही सब पड़ेगा, करना चाहिए ऐसे समझ गए, और संग्रहित कर किया जाए और कर्तव्य कर्म है, तो कर्तव्य से मनुष्य का संबंध विच्छेद होता है, प्रेम से भगवान का संबंध वृद्धि होती है उसमें, तो भजन कर्तव्य नहीं है, भजन तो जैसे भोजन शरीर का आधार है ऐसे स्वयं का आधार है भजन, भजन करना चाहिए नहीं, रहा न जाता, जैसे मेरा भाई हरी बिना रहे हो रह जाए, ये भजन होता है, भजन प्रेम का होता है। एक जगह बात सुनी है कि मथा में कोई सम्मेलन था, उस सम्मेलन में ईश्वर के विषय में चर्चा चली, तो कई व्याख्यान देने वाले थे, कोई कहते ईश्वर साकार है, कोई कहते निराकार है, कोई कहते सगुण है, कोई कहते निर्गुण है, कोई दो भुजा कोई चार भुजा, ऐसे मतभेद में बातें चलती थी। एक संत को समय दिया गया 10 मिनट 15 मिनट का समय, तो उन्हें कहा कि भजन ईश्वर कैसा है, ये तब हो कि ईश्वर को हम छोड़ सके, जिसको छोड़ ही नहीं सकते कैसे ही हो हमारा है, अच्छा है तो मंदा है तो बुरा है तो भला है तो ईश्वर कैसा है, जब उन्हें स्वीकार कर लिया, जैसे पतिव्रता स्त्री होती है, पिता ने अब कन्यादान कर दिया, उसने उसको स्वीकार कर लिया, अब कैसा ही हो, क्या बात हुई, जैसे पार्वती ने कहा क्षत्रियों के आप पहले मिलते तो आपको कहने मान लेती, अब मैंने जन्म विशेष लगा दिया, हम अच्छे हैं तो मान ले, महादेव हम उन बन के हम बहुत अच्छा बन बताते हैं, भगवान वैकुंठ धाम बहुत सुंदर है, बड़ा अच्छा है, शेष गुण है, कई बातें बताई। अब गुण दोष का विचार कौन करे, जब स्वीकार कर लिया तो कर लिया। महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम जाको मदर हम चाहिए मतलब नहीं है। आप पधारो, बरकन्या बहुत है और मैं आप बताओ हमारे यहाँ नहीं, यहाँ यहाँ लागे रावरी माया क्या नहीं हुआ। तो ऐसे स्वीकार कर ले तो ईश्वर कैसा ही हो, कैसे वैसे विचार करते हैं, वे भक्त नहीं होते, भगवान में प्रेम नहीं होता, भगवान ये तटस्थ रहते हैं। तो असली प्रेम होना नाम भजन है, नाम जब करता भगवान है और भगवान सब जगह परिपूर्ण है तो मौजूद है, क्या उसको बुलाया जाता है, क्या उसको ढूंढते हैं, खोज करनी पड़ती है, जो सब जगह है तो उसे तो प्रेम करना पड़ता है, रुचि भीतर की उसी बिना जाया नहीं जाता। भजन में जैसे श्वास है, श्वास क्यों लेते हो, नहीं ले भर जाए तो श्वास क्यों लेते हो, कर्तव्य तो रही है, श्वास लेना कर्तव्य है, कर्तव्य क्या है, स्वभाव है, नहीं तो मर जाए, विश्वास है श्वास करें, इससे बढ़कर होता है भगवान में प्रेम, तब भजन होता है। साधन कोई सही करो, आप ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, ध्यान योग हो, अष्टांग योग हो, लय योग हो, मंत्र कोई सही साधन है, साधन वास्तव में भीतर से पैदा होना चाहिए, ऊपर से भरना नहीं, ऊपर से भरा हुआ साधन रहता नहीं और भीतर से पैदा होता वो जाता नहीं, वो कैसे छूटे, भजन छूटता नहीं, नहीं छूट जाएगा पर भजन नहीं छूटेगा, खुद का है ना, खुद हरेक काम को भूल जाते हो पर अपने को भी भूल जाते हो क्या, कि अपने को भूल गए, मैं कौन हूँ, कहाँ रहा है, बताओ भी कोई, बताओ मेरे को बताओ, ऐसे पूछना पड़ता है, उससे प्राण से अधिक भगवान होते हैं, वो भजन कहलाता है, जिसके बिना रहा नहीं जाता, तो वहां पर भजन करना नहीं पड़ता, वहां नींद नहीं आती, आलस नहीं आता, उसी बिना रहा नहीं जाता है, वो भजन असली शुरू हुआ है। जब तक ऐसी लगन सहित ना हो तब तक भजन शुरू नहीं हुआ है, केवल जप की संख्या करना है ये भी भजन है, परंतु ये भजन बहुत बाहर का है, भीतर का भजन तो जप में ऐसा मन लगे तो छोड़ने का मन नहीं करता। मेरे को साधु मिले थे, वो कहते आठ पर मैं 2 घंटे सोता हूँ, सोने पर भी भजन छूटता नहीं, और बैठा हुई हूँ, पास बारी है, इधर लोग है, पर भजन में मन लगता है, देखने का मन नहीं करता, आगे वहां सुबह रहे हैं, राम राम राम राम राम राम कर रहे हैं, दूसरी बात सुनती नहीं। नारायण हरि लगन में यह पांचों ने सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत भोग बात, ये सुहाती नहीं, जब तक ये सुहाती है तब तक भजन शुरू नहीं हुआ। असली साधक का कहते हैं, साधक जो साधन करता है परमात्मा की प्राप्ति इस जीवन में प्राप्त करना चाहता है, तत्काल होने देरी होने से व्याकुलता होती है, मिले क्यों नहीं, ऐसी लगन वाला होता वो भजन होता है। और पूछा है ब्याज का पैसा, तो केवल ब्याज का पैसा नहीं रहना चाहिए, व्यापार करते हुए पैसा ले जाए उसमें ब्याज लिया सकता है, केवल ब्याज से जीव का करना शास्त्र में बढ़िया नहीं बताया है, नीचा बताया। नारायण नारायण नारायण नारायण कहते ओम नमः शिवाय, कड़क शिवाय नमः, नमः शिवाय, तो सबके लिए नमः शिवाय अच्छा है, जिन्हें उधारी है ब्राह्मण है वे ओम नमः कर सकते हैं, हरि के लिए नमः शिवाय यही बढ़िया बात है, गिरतों के लिए नारायण नारायण नारायण नारायण। अब पूछो कोई बात, इसमें शंका से पूछ लो, नई बात नहीं पूछ लो, हमारे मन की बात कहते हमारी कहते, हमारे मन में तो थोड़ी थोड़ी आ रही थी कि साधन करने वालों को खास बात जाननी चाहिए, साधन नहीं करे उनके लिए भी काम किया है, साधक के लिए बड़ी भारी काम की चीज है। देह मैं नहीं हूँ, देह मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये स्वीकार करना होगा। शरीर है ना, ये शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, मैं शरीर से अलग हूँ, ये खास बात है। इस वास्ते भगवद गीता में उपदेश आरंभ करते ही देह देही का ही मिश्र किया है। 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक देह और देही का मिश्र हुआ है। आत्मा ना तुम विश्व कहते हैं 3000, पर आत्मा ना तुम शब्द नहीं आया है। 20 श्लोकों में आत्मा अनात्म ईश्वर ब्रह्म माया जगत ये शब्द है, शब्द आया ही नहीं। ये शास्त्रों की रीति है, गीता की रीति है, खास मनुष्य के लिए। क्यों अर्जुन खुद घबरा गए थे, अपना अपना विचार अपना सिद्धांत निश्चय नहीं कर सकते थे। पूछा गया तो अर्जुन को बताई गई बात, तो ये शरीर और शरीरी इसको लेकर के चला है। इस बात से सबसे पहली बात ये समझने की है। तो कैसे समझे, तो ध्यान देकर सुने थोड़ा, कृपा करके। देह और देही इन दोनों का स्वभाव दो तरह का है। देही का स्वभाव न बदलने का है और शरीर का स्वभाव बदलने का है। बदलने का है तभी तो एक शरीर को छोड़ दूसरे शरीर में जाता है। आप स्वयं शरीर बदलता है पर इस शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो वहां दूसरा होकर जाता है क्या? शरीर तो दूसरा होता है पर स्वयं दूसरा होता है। गीता में बताया है कि देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे हुई हती। जैसे शरीर बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, तो शरीर तो बदलता ही है। क्या बालक जवान बूढ़ा स्वयं बदल गया? स्वयं बालक हो गया, स्वयं जवान बूढ़ा हो गया, स्वयं धनी हो गया, स्वयं जवान स्वयं निर्धन हो गया? देह तो एक क्षण भी बदले बिना रहता नहीं, और शरीरी देह ही है। अनंत युग बदल जाए, ब्रह्मा भी कई कई होकर चले जाए, तो ये बदलता ही नहीं है, जो जो रहता है। इन दोनों का स्वभाव अलग अलग है, और साधन करता है वो जो जीवात्मा स्वयं है वो ही मुक्ति जाता है। शरीर थोड़ी मुक्ति हो गई, शरीर के थोड़ी बंधन है, शरीर को अपना मानक पदार्थ अपना मानना बंधन है। तो बंधन अनित्य है और स्वयं नित्य है। तो शरीर का और शरीरी का स्वभाव दो है, एक स्वभाव नहीं है, एक जाति नहीं है। ये साधकों के लिए तो काम की है ही, परंतु स्वर्ग में भी कोई जाना चाहता है यज्ञ दान करके, तो क्या शरीर जाएगा स्वर्ग में? मारवाड़ी कहावत है, आप हुए स्वर्ग कौन जाए, आप मरे बिना स्वर्ग कौन जाए, बताओ। सही तो मरना पड़ेगा तब जाए, स्वर्ग कैसे मिलेगा? अनेक शरीरों में जाता है तो शरीर बदलते हैं, अरे एक शरीर भी बदलता है, कौमारम यौवनम जरा बदलता है, स्वयं बदलता है क्या? स्वयं कहता मैं बालक बालक खेलता था, वो काम करता था, आजकल ये काम करता हूं, तो काम बदल जाता है, शरीर और लगा है, बालक बालक में और था। भाई बहन सब आपने देखो, क्या बचपन में था वैसे ही शरीर है आज? ये वैसा रह सकते ही नहीं, किंतु आप बदल जाते हो स्वयं। बालक मालूम और थे, आज और आ गए। भगवान पहले जमाने में दूसरे थे, आज और आ गए। ये बदलने वाले भगवान और जीवात्मा बदलने वाले नहीं होते, कभी नहीं बदलते। अनंत युग हो जाए तो ये बदलते नहीं, और शरीर बदले बिना रहता ही नहीं। स्वभाव ही अलग अलग है, जाति अलग अलग है। तो ये बात साधक के लिए आवश्यक है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। अगर मेरे लिए शरीर होता तो शरीर के मिलने पर परमात्मा के मिलने की इच्छा क्यों होती? मिल ही गया, मेरी चीज मेरे को मिल गई। बालक रोता है, माँ माँ करता है, कोई दूसरी माई जान कहते हैं, बोल बेटा माँ तू, मैं माँ हूँ, मेरे को मेरे बालक माँ कहते हैं, मेरा नाम माँ है। वो कहते ना, मेरी माँ नहीं है। और मेरी माँ में फिर रो थोड़ी कह दो मौजूद जाती गोद में चला जाता है। तो अपनी चीज है वो बदलती नहीं, अपना स्वरूप बदलता नहीं, और शरीर बदले बिना रहता नहीं, बिल्कुल दो स्वभाव है इनका। इस वास्ते सबसे पहले ये अनुभव करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है। क्यों नहीं है मेरा? तो क्या शरीर पर आपका अधिकार है? किसी भाई बहन का ऐसा अनुभव है कि मैं शरीर को मर जाओ जो रख सकता हूँ, मर जाओ जैसा बना सकता हूँ, जितना दिन रखे उतना सी सकता हूँ, शरीर काला उसको गोरा बना सकता हूँ, कृष्ण मोटा बना सकता हूँ, ऐसे शरीर के ऊपर आपका पर चलता है क्या? मन पर चलता नहीं, बुद्धि पर चलता नहीं, शरीर पर चलता नहीं। तो स्थूल सूक्ष्म कारण है ये, अपना स्वरूप नहीं है। इनके बदलने और न बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात साधक के लिए बहुत उपयोगी है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। परंपरा से कर्म भोगने कर्म फलों में आसक्ति वाले वे भोगते हैं, तो स्वरस लाभ भोगने वाले वे शरीर से काम करते हैं, शरीर बदलता रहता है, भोगते रहते हैं, भीतर अपना अहम रहता है एक शरीर में, तो सूक्ष्म शरीर बदलता है, वो बदल जाता है, सूक्ष्म शरीर रहता है और स्थूल शरीर छूटता है। परंतु साधक का है वो शरीर स्थूल नहीं है अपना, कारण भी अपना नहीं है, सूक्ष्म भी अपना नहीं है। इस वजह से साधक को बड़ी सावधानी से, शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए परमात्मा है, परमात्मा मेरे हैं। जैसे ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, ये जीव रूप स्वभाव अनादिकाल से जीव रूप बना हुआ है, ममई अंश मेरा है, केवल मेरा तो अंश है, जीव भूत जीव बना हुआ है, जीव है नहीं, शरीर साक्षात मेरा अंश है, जीव लोक में जीव बना हुआ है। ये बात अनुभव आनी चाहिए भीतर से, तब साधन बनेगा। साधन आपके द्वारा बनता है, शरीर के द्वारा साधन नहीं बनता है। शरीर के द्वारा करना चाहो तो सेवा करो, शरीर जिस अंश है, जिस अंश का अंश है, मानो संसार का अंश है ये शरीर, संसार का अंश, आप ईश्वर के अंश, ईश्वर के अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सुग्राशी, ईश्वर की आपकी एक जाति है, शरीर की आपकी एक जाति नहीं, शरीर की संसार की एक जाति है। तो संसार की सेवा करना है ये शरीर का काम है, स्थूल शरीर से कार्य करो, स्थूल शरीर का, स्थूल संसार का हित करने के लिए, सूक्ष्म से चिंतन करो सूक्ष्म संसार का हित के लिए, कारण शरीर से समाधि लगाओ कारण शरीर के संपूर्ण संसार के लिए, अपने लिए नहीं, अपने लिए तो अपने को भगवान का समझो, भगवान को याद करो, भगवान में ही लग जाए आप भगवान का अंश है, शरीर संसार का अंश है, संसार इतना बड़ा जो छोटा सा शरीर है, परमानंद अपार है उसे छोटा सा जीवात्मा है, तो स्वयं लगो भगवान में और शरीर लगे संसार में। ये खास बात है साधकों के लिए, बहुत अवश्य बात है, इस बात समझे ठीक तरह से। शरीर में एकता करके देखता है कि मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, तो ये बदलना ना शरीर का है, आपका नहीं है। आप ना बालक है, ना आप जवान है, ना आप बूढ़े हैं, आप तो एक रूप रहते हैं, चेतन अमल सहज सुखरस ये जो बता रहे ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरस छगत है ईश्वर अंश और ये शरीर है प्रकृति अंश जीव जीव है ये देह है और वो अविनाशी है ये विनाशी है वो चेतन है ये जग है ये दुख का घर है दुख है वो सहज सुख राशि दोनों को स्वभाव अलग अलग बता दिया ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि शरीर है ईश्वर अंश नहीं है शरीर है प्रकृति का अंश संसार का अंश ईश्वर जीव है अविनाशी ये शरीर अविनाशी नहीं है एक क्षण भी अविनाशी नहीं रहता हरदम विनाश विनाश विनाश के प्रभाव का नाम शरीर है हरदम विनाश होता ही रहे जब बदलता ही रहे निरंतर बदलता रहे उसका नाम शरीर है स्वयं कभी बदला नहीं बदलेगा नहीं बदल सकता नहीं संभव ही नहीं बदलना और शरीर बदले बिना एक क्षण भी रहता ही नहीं केवल परिवर्तन ही परिवर्तन का स्वरूप है सारे का शरीर का स्वरूप केवल बदलना ही बदल रहा है ठहरता ही नहीं दिखता है जो है जो दिखता है पर बदल जाता है नहीं तो माँ के जन्म लेता है उस समय कैसा है और पीछे कैसा है आज कैसा है बताओ बालकपने को देखा हुआ जवान को देखे तो पहचान नहीं सकता जल्दी इतना बदलता सही तो बदल रहे केवल पर स्वयं बदलता तो नहीं है तो शरीर मेरा नहीं है मेरे लिए भी नहीं है शरीर से क्या होता है शरीर से असली काम सेवा होती है ये जो कर्मयोग है वास्तव में सेरा शरीर सामग्री है ये संसार की है संसार की सेवा में लगने ये कर्म योग होता है ना भक्ति योग होता है ना ज्ञान योग होता है उद्देश्य उसका परमात्मा प्राप्ति होती है क्योंकि जो दूसरों की चीज है दूसरों को देने पर अपनी चीज आप साफ रह जाएगी तो कर्म योग ज्ञान योग दोनों एक एक कक्षा के हैं विचार के द्वारा शरीर की आसक्तियां त्याग करना ज्ञान योग है और सेवा के द्वारा शरीर की आसक्ति का त्याग करना एक कर्म योग है ईश्वर सांख्य योग पथु वाला है न पंडित बालक बनते हैं पंडित दो नहीं कहते एक प्यास सम्यक कर्म योग में ले जाओ क्या वो भी और भिन्न थे पर दोनों का फल एक होता है साधन अलग अलग दो द्विधा निष्ठा ज्ञान योग ध्यान कर्म योग बिना ये बात है इसमें कोई शंका हो तो बोलो रहे कोई शंका उठती हो संदेह रहता हो तो बोलो ग्यारहवें श्लोक से तीसवें श्लोक तो वर्णन किया इसका गीता का आरंभ आरंभ ही अंत में देही नित्यम अवध्योयम और अंत मंत्र ही में देहा ये नित्य अवध्य नित्य रहना निर्भगा और अंत मंत्र ही में देह देह सब अंत वाला है ये अंत वाला नहीं है शरीर तो मर जाएगा आप मर जाएगा क्या शरीर का तो अंत आएगा अंत अंत ही में देहा सब सब अंत वाले है और विनाश अभ्यास अविनाशी अविनाश कोई कर सकते ही नहीं इसका अंत कभी आता ही नहीं कभी अंत हुआ ही नहीं दोनों का स्वभाव है वो अलग अलग है और इसको विवेचना ये सबसे पहले विवेक और वैराग्य जो है साधन चतुष्टय संपन्न होता है वेदांत दिशाओं में तो उसमें विवेक वैराग्य समाधि सरसम्मति मुक्षता ये चार आसन है तो इससे सबसे पहले साधनों में विवेक पहले है विवेक नाम देह देही का विभाग समझना शरीर शरीरी को अलग अलग समझना नाशवान अविनाश को अलग समझना नित्य अनित्य को अलग समझना ऐसा विवेक सबसे पहला है इसके बाद वैराग्य होगा तो विवेक हो जाएगा तो वैराग्य आवश्यक हो जाएगा क्यों तो अपने नाशवान की शोक थोड़ी लगी है जब वैराग्य हो जाएगा फिर स्वास्थ्य मुख से सब हो जाएगा तो पहले विवेक की आवश्यकता है विवेक विकृत पृथ्वी धातु से बनता है इसमें दो बात होती है इस वास्ते देह है, देही दो है, देही नित्य में वैद्य है, देही नित्य वैद्य है। देह वाले देह सदा ही अनित्य है, सदा ही बदलता ही बदलता, केवल बदलता ही, और ये कभी नहीं बदलता। अनंत ब्रह्म होकर चले जाए तो नहीं बदलता, उसका फिर विश्वास बदल होता। नारायण नारायण नारायण। बीस लोग है अशोचानंद अशोचस्तो, उसे बताए न तो सोच तुम्हारे, तू शोक क्यों करता है? शरीरों के बदलने से, कुटुंबियों के मरने से तू शोक कैसे करता है? ये मरने वाले भी मरते हैं, नहीं मरने वाला मरता ही नहीं। तो नहीं मरता उसको शोक नहीं, और मरता उसको शोक नहीं हो, मरता उसको शोक क्या करो? तो मरेगा ही, ये कितना ही शोक करो। नहीं मरने वाला नहीं मरेगा, कितना शोक करो? तो मुंह तो है, तो शोक क्यों होता है? कि शरीर और शरीर के अलग फर्क को नहीं जानता, इस बात शोक होता है। ठीक जान लगे में शोक क्या बात है? ये बात ठीक है गृहस्थ की, जब लड़की बड़ी हो जाती है तो माँ बाप को चिंता लग जाती है, अगर ब्याह करते चिंता मिट जाती है। पढ़ाई चीज हमारे पास पड़ी, इस बात चिंता होती है, अरे वह दे दी चिंता मिट गई, अरे शरीर पराया है अपना नहीं है, वो दे दिया संसार को दे दो कर्म योग हो जाएगा, और प्रकृति को दे दो ज्ञान योग हो जाएगा, भगवान को दे दो भक्ति योग हो जाएगा, और अपना लग दो जन्मण योग हो जाएगा। शरीर को अगर संसार भी सेवा में लगा दिया जो चिंता बढ़ जाएगी, अरे शरीर है प्रकृति गुणागुण से अपना क्या मतलब इसमें, तो चिंता बढ़ जाएगी। अरे भगवान क्या है? तो भगवान के स्वरूप दो है, एक अपरा प्रकृति एक परा प्रकृति, भगवान की है, हमारी क्या चिंता है? तो ज्ञान योग से चिंता मिट जाती है, कर्म योग से मिट जाती है, भक्ति योग से मिट जाती है, और शरीर को अपना लेने में चिंता मिटती थी, कभी नहीं मिटेगी, मिट सकती ही नहीं। तो पहले उल्टी बात समझ ली, अब शोक कैसे मिटेगा, चिंता मिटेगी कैसे? साधन है, साधन करता है, साधन चिंता करता है, साधन हाथ कहाँ लगा? साधन अपने कब्जे में नहीं है। इस वास्ते सबसे पहले ये समझे, ये बाहर का जो संसार है ये और है, इनके साथ शरीर है, शरीर है, धन है, घर है, जायदाद है, संपत्ति है, इसके सब शरीर संसार के साथ एकता है, और इसका मूल कारण है अज्ञान प्रकृति, मालिक है भगवान। संसार है शरीर का अंश, शरीर है प्रकृति का, प्रकृति है परमात्मा की ज्ञान मार्ग से, और भक्ति मार्ग से प्रकृति और जीव दोनों परमात्मा की प्रकृति है। गीता ने दो प्रकृति, अपरा प्रकृति जड़ को बताया, परा प्रकृति चेतन को बताया, और अपने को दोनों को बताया, अहं कृष्ण जगत प्रभु प्रलाया। ऐसे विचार पूर्वक ठीक तरह देखना है, ये खास साधक का काम है, इसका निर्णय पहले करना है। अगर भी यही करना है, देहाभिमानी नहीं सर्वे दोष अपराधी बनती, देह के साथ मेरापन होने से सर्वे दोष अपराधी बनती, सबके सब दोष आप सब पैदा होते हैं, शरीर के साथ एकता मानने से कोई दोष बाकी नहीं रहता, और शरीर को अपना न मानने से दोष मिट जाते हैं। जड़ता के साथ संबंध जोड़ा और दुख ही दुख हुआ, और परमात्मा के संबंध जोड़ा तो सुख और आनंद ही आनंद हुआ। संपूर्ण असाधन जीते काम क्रोध लोभ मोह मद मासी कितने ही दोष है, सब जड़ता के संबंध जोड़ने से है, और सब देवी संपत्ति देवना परमात्मा, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते ही देवी संपत्ति त्याग क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य सब हो जाएगा। मूल में बात ही है, खास कितनी बढ़िया बात है। इसमें भी बारीक और बढ़िया बात है, असत का त्याग है ना, जाने हुआ असत का त्याग, तो जाना हुआ असत क्या है? जाना हुआ असत संबंध है, आपके शरीर का जो संबंध है वे अनित्य है, आपके कुटुंब का जो संबंध है वो अनित्य है, आपके धन का संबंध है वो अनित्य है, आपके और अपने अपने जायदाद के संबंध है ये संबंध अनित्य है, जायदाद में आप में मतभेद होगा, शरीर में आप में मतभेद होगा, पर ये संबंध शरीर का आपके साथ अनित्य है। कर्म योग से अनित्य संबंध छूट जाता है, ज्ञान योग से साधन में आ जाता है, और भक्ति योग से अभिन्नता हो जाती है, परमात्मा एक रूप हो जाता है, अनुभव हो जाता है। तो ठीक पहचाने, विचार करे, और शंकराचार्य पूछे, अभी पूछ सकते हो, शंका योग पूछ सकते हो, मनुष्य के ये विषय है, इसका विचार करने पर लाभ ज्यादा होता है। कहने वाला तो अपनी मर्जी से कह दिया, पर शंका आपके मन में कौन सी है क्या पता, प्रकट करने से उस खुलेगा, विषय बहुत साफ हो जाएगा।